بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورہ توبہ کے مضامین ذکر شیو چپاولی سکے دا مشرکین و قسم نو درے ناقضین چوادی ما تکڑی حری سر حکم بیان شو فیضان صلح الاشہر الحرم و فقتل المشرکین دوے معاہدین چوادی بان پابندو اغی حکم و فاطموی لے معاہدہم ادری مستامنین چی امن حاصل کرو فاجرہو حریل دا امن ورکول حکم بیایو دری موانعو مومنانو تا اغیش ازالہ و صفائیو کرا چی وعدہ مشرکین ما تکڑی دا دیکھ سنے کا عمال کئی اغندی قبول زک ایمان نشتا اور رشتہ خپل ولی چدا او پر خودیشی کچرے غی کفر فخی پہ ایمان باندے یا ترغیب و جہاد تک واقع دفن انسرا بیا دویم باب و تشتمنا اور بارے کے داخلی کتاب سرد قتال ذکر سبب یہ ذکر کو چدی کی دا خباست نہیں ذکر دی سر جنگ کا وے اور بھی ادریم باب کے دو منافقان بحثوں اور یہ رکو تو یو کم سل آیات پورے داری کے اغیس شپیتا ادری شپیتا قباحتو نا بیان کرو سلورم بابو دو مومنانو آخری اوہی کے ادری قسمو بیان کریو مہاجرین و انصار و مجاہدین دویم قسم اغا مسرعین فی التوبہ توبہ استلیو دیر ازرن اللہ قبول کرا ادریم قسم مخلفین چیغی توبہ رست شوا پنزوست روز پورے داسل مضامین دا سورہ توبہ آخر کی ترغیبات تھی اور مجاہدین و درجات ذکر کی تایو ترغیب دے دی آیت مقدسہ کی اور اس تو بھی ادوین ترغیب دے آخری بیا تو دی جہاد دپارا سبب خی چاہے اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول لے جہاد دا دی دپارا کی دی باند بیا ختم کی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنہ بے شکا چی اللہ غستی دی دا مومنانونا نفس ندی او مال ندی ودی چی لبا جنت ورکی بین لهم الجنہ دی لبا جنت ورکی ور صورت ہو پا جہاد روان دے ان اللہ اشترا من المومنین اوے من المجاہدین اوے ذکا جنت پا ایمان سرا دے پا جہاد سرا ندے اگر سرا خود درجات پلن دی ذکا مومنین صفت راولو جنت اللہ ورکین پا ایمان یا ورکین اول پدی آیت کے ندی و لس درجات بیان ہی جدی مومنان سر اللہ وعدہ کرے دنو تدی لس مرتبے و درجی ذکر کری دی ابھی اور پسے داغی لس اوصاف حسنہ غب ذکر کری ترغیب پدی طریقہ باندھ دے اول صفت اول مرتبہ بین لهم الجنہ او دویم وعدن علیہ اللہ وعدہ کرے دا حقا لا درین لے فی التورات والانجیل والقرآن دریوارو کتابونو کی دا وعدہ کرے دا او بل ومن اوفا بعہدہ من اللہ بل فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم دا بل مستقل لے دس لس درجات اول ذکر کری ناوصافی ابی ارست ذکر کی لس یقاتلون فی سبیل اللہ تا مومنان او خلق دے چدی جنگ کی دا اللہ پلار کی کافران قتلی ترکم پوری فیقتلون فیقتلون ویقتلون قتلی کافر لرا تردی پوری چی پخپلا قتل کریشی شہیدان کریشی وعدن علیہ دا بیع و تجارت کے اللہ کرے دے دیر پالا طریقے سرا اور دل چاہتے نا تعبیر چپ کم الفاظ کرے دے ارے کے دیر باریکات کی چھ دی سر سودا اکڑا اللہ فلزان مشتری کو جزا غستن کے ماں مومنین یہ بائعین کرو اور ددین نفس و مال واغست ہو دیل جنت ورک بسودا کے اصل شی چیغ سامان یہ سکھ سشے اخلی اور پیسے خو دے پا رہے چدا اور ذریعہ دا چبے دن حاصلی گی نا اللہ رب العزت مومنان و نفس او مال پلا پنگ او گرزولا چدا زما مقصد دے تیسرا زما محبت دے اور جنت یہ داغے وزور کو دی کی اشارہ ہو چی اللہ تا جنت دور محبوب نہ دے سمر چد مومنان و نفس و مال و تو محبوب دے دے تنواب استزان دا یا پدی والد اشکالو چی رستی خون دی مومنان و سرخ مال و نمشتا و نفس و نمشتا او باقاعدہ مالکانی ہے دی پل اختیاری ہے دی تصرفات پکی کئی سنگے تناغستی دی دارستی داغی وضاحتو کو چدا سے تیغستی دی چی یقاتلون فی سبیل اللہ چکل وقت راشی دی بدا اللہ پلار کی پل نفس و مال ورکی گنا فیقتلون و یقتلون دے غاغستلو کا نخا بیا وردی اختیار نہیں کل چل اللہ رب العزت اعلان او کی دے جہاد دادا کا موقع یاد ہے سن کے خبر مضبوط نبی وچ وعدن علیہم دا وعدن زان لا درجہ دا علیہ زان لا درجہ دا بہر یو خپل مستقل مطلب دے اولی اول خو جملہ دا چی وعدہ کری دا اللہ وعدہ وعدہ سمرا مضبوط شی او چی اللہ او کی کنا او چی علیہ شن دا لزوم مانا پیدا کی وعدہ کری دا دا سی وعدہ علیہ چی اگر اللہ پزان بانے لازم کری دا حقا اگر وعدہ چی دیر یقینی دا زکه یقینی دا چې لیکل شوی دی لیکل چې وشي نه یقیني شي کنه. او لیکل په څو کتابونو کې شوی دی، په تورات او انجیل او قران ټول کې شوی دی. تورات کې هم دا فیصله لیکلې وا، په انجیل کې هم، په قران کې هم، چې دین او نفس او مال اخلم او دې له جنت ورکوم. چا به وی چې وعده یې کړې ده خود وفادارې پته نه لګي. اللہ وی ومن اوفا بعہدہ من اللہ، بل سوک دے وفادار، سوک دے زیاد وفادار پخپلی وعدی سراد اللہ نام، چا اللہ دا سرا وعدہ اکڑکنا نفس تبشیرو خوشحال شیف دے باندے، تکا وعدہ کی خلاف نکی ان اللہ علیہ خلف المیعاد، فس تبشیرو خوشحال شیف، مبارکی قبول کے ببیعکم الذی بایعتم به، فاغی بیع سودا و تجارت سرا چتاسو سودا اکڑا فاغی سرا، دا تاوان نکی، دا خواہ تجارت چی صورت صف کی ویلیو کن اللہ سمایات کے ممنانتا. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، خبر کم تاسو پدا سی او تجارت چاہ بتا سو عذاب نخلا سی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم، دل تک ذکر کرو انمی او تیخوض تجارت، وذالک هو الفوز العظیم، او دا بیا چ اللہ اکرا مومنان سرام دا کامیاب دے، خدا سے کامیاب چڑیر لوئی دے. نور دنیا کی ہم دخل کو کامیاب ایشتا فادا سے ندی کل چدا اللہ درجات اور طبی ذکر کرے مومنان شان اللہ سردا دے، نو سے اوصاف ذکر کی لس التائبون، دا مومنان اغا حلق دے چدی خلومبی توبے استد شرک نام فرشتے تو بیستگا اتائیبونا العابدونا، عبید اللہ عبادت کو ان کی دی، نہ جی صرف تو بیستا نور عابدین دی، پورا پابند ہے سرد اللہ عبادت کی مالیوی کو بدنیوی، الحامدونا اور اللہ شکریہ ادا کو ان کی دی پہر نعمت باندھی، کلچ نعمت حاصل شی ندی ہوئی الحمدللہ، السائحون یومنا مجاہدون، سائح سیاحت جہاد توی جہاد کون کی دا اللہ پلار کی دے مانا، ابن عباس سے کڑے السائحون روجین ان کی دی، السائحون الراکعون الساجدون رکو کون کی، بخل منزن کی سجدی کون کی، دا ٹول صفتنا چپکی موجود چو، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نبی امر کون کی خلق تا پا توحید و سنت، امن کون کی خلق لراد شرک و کفرنا، تیر پسید کا ویچ مخ کے بس غالی امر بالمعروف نہ عن المنکر، دا کی خوال چمک کے اوسرے دے قابل گرزی کر دی دے کہ علامہ ابن قیم ہوئی چمک کے واو نو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، نگورا والناہون سرے واو راولو ترو سبا کی واو نو والناہون سرے رون، اوی دار دی وجنا چی صرف پامر بالمعروف کار نکی دنو نوائی و سر رون چی گرے نحی ان منکر بو سرئی، تک دا مخ کی خنور آری و پخپل دے مستقل عبادت تکنا، کہ حمد دے کر رکو دا کسی جدہ چکل دا دعوت ذکر راشی تو دعوت بدواڑی ام معروف ام منکر امر بالمعروف نہ منکر بھائی ذکے وہ پتی کہ روڑ چکورے پیو اکتفا نہ کہ پیو باندھ اکتفا نہ تو جائز امر بالمعروف بوم کہ نہ منکر بوم کہ نو مفسرین دا جواب کی چی دا دا عربی او قیده دا چغیش مارکی او اتم راشی نواو سر راولی اگه تواو دا سمانیه وی واو دا سمانیه اتم سر اگه خام خواو راولی چوا دوا دری سلور پینزو شپگ وو او اتو او دا ناہون ام اتم راغ لے دے دے کے ذکر سر واو راولو والحافظون لحدود اللہ دے طول عبادات کی حفاظت کی دا اللہ دے حدود چار یو لحدون مقرر شوی کنا دا غی حفاظت کی خیال ساتی دے نہم شو وبشر المؤمنین دے لتم شو خوشخبری اور کدا سے مومنان ہوتا چہ تجارت ہم کامیاب دے اگر تجارت نہ دے چفا مار دے حد تجارت ہوں وبشر المؤمنین دس مومنان تا خوشخبری اور کا تب سر اللہ سودا اکڑے را کامیاب ترغیب جہاد کا دین ترغیب ورکی خوب بلی طریقے سرا اگر دادا چمنگا کو جہاد کو حکم خلق سر جہاد کو پتن کی جدا مشرکین چی دی دی بدور گنانگاری کی قتل و سر جہاد و سر اوکڑی شی کنا اللہ رب العزت و مشرکین خودی حد ترسی دلی چداغی پارا دعا اختل میں نشے دنو اللہ بھی دیر بدعا نہ گواڑے دیر بد بخن سوال نہ کرے سی سر بجنگ نہ کی گی دیکھو انتہا تر سی دلی سر دینا چل بخن سوال کو ہر چال کول شے جائز دے گا نا مشرکین دا سے حد تر سی دلی چدیل استغفار نشے ہوتے گا نا ذکر نبی علیہ السلام خپل ترلا چراغلی وزن کدن پوخ کی وطوی چی کلیمہ وایا نزو بیا لتا گورم خیر دے توس کلیمہ وایا نزو بیا اللہ سرستا دے پار صفات کوم اہو نوی چوی نوی نبی علیہ السلام ور سردا وعدو کنا چلا استغفرن لکا ما لم انہا عنہو زب استاد پار دے بخن سوال کوم سو پوری چیز دین نیم منی کڑی شوی ودا آیت راگی منی کو ما کان للنبی والذین آمنو ندی جائز ایسی او پیغمبر لاؤ نو او کسان لچ مومنان دی دیو سر عمر گری کری ای استغفرو للمشرکین چی دی دی بخن واری دی پار دی مشرکانو دی وی چی نور چاہ منگ نہ پاڑو پلکار بکری مور اور پلار پڑے رو لے حق دے گئے نقدی مشرکانی امڑی پشرک باندھ لو بہن والا اختے ہو اللہ بھی ولو کانولی قربان اگر کہ پلوان بھی مور اور پلار بھی لیکن دا بخنی اجازت نشترے تو کہ حدیث کرا دی نبی علیہ السلام رخل مور قبر لا چلو نو اولی اجازت پوکھتے ہو چیز لڑشم زیارت حکم اجازت والا ور کریشو نو بیا وی سوال د بخنے حکم نو اجازت ور نہ کریشو نشتا کن اجازت تھا ولو کانو لی قربان من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم پس دارین چیزی تخوخ کارشوی چدا مشرکان جہنمیان دی او بس ددی دروازہ بند شوی دا بیا بولا نغواری کرا جو خواہ چی سری تا پتہ نی علم نی لکہ دغاز او چی کل پتہ و تو لگی دا مشرک دی نو بس بیا ختم شو خبرہ اس پتی باندی سوال اگر داو چی ابراہیم علیہ السلام دا پل پلار دا پارا بخنم گفتی وا او آدم کلی و سرا دوڑ خبری وی وعدے و سرم کلی وا وعدے کی راغست دا سورت مریم کی راغست دا او سورت ممتحنہ کی یہ دو سورتوں کی وعدہ راغست دا مریم کی ویلیو سلام علیکم سأستغفر لک ربی سوستان رخصت یما زما وقتا سر وعدہ دا چستا دا پارا بخن وعدما ممتحنہ کی ویلیو الا قول ابراہیم لابیہ الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لکا وما املک لکا من اللہ من شیء انتے وسر وعدکل وخا اب استغفار چی غفتے دیکھنا نا سورت شعراء کیو وغفر لابی انہو کان من الضالین باقی دے ویل چی اللہ بخنو کی زمان دی پلارتا زکا جی دید گمراہان ندے دوارا کارشی بھی وعدی ہم کردی استغفار ہم کردے دیکھنا نو آیت کے اللہ داغی جواب کئی اور جواب دا سے کئی چی ابراہیم علیہ السلام استغفار غفتے ہو وعدے ہم کردے ہو تو علم وطنو کل چی علم ورطرا رہے تبرع من ہو بے بس کرکنا بے زارش نبغوارم دو دو پارا مطلب دو جواب دا دے چلی ابراہیم علیہ السلام اگا عمل منسوخ دے وہ منسوخ باندے با عمل نہ کوئے ابراہیم علیہ السلام پنور خبرو با عمل کوئے لیکن پدی با عمل نہ کوئے زکر جدا منسوخ شوئے دے چاگر دا قبل پلار دا پارا بخنا وقت وان دیکھ بیا دا مطلب دے چی کسوک دا جوابو کچھ ابراہیم علیہ السلام با دا بخن سوال نہیں کرے دا ہدایت سوال بے کری کنا اور دا ہدایت سوال چی دینو جائز دے دا مشرک دا پارا چی جو اندی چی مرشی نو بیار سا ختم شو نو لے بخنا وقتے شی انو ہدایت بولے سو واری مرگ نروس تو ہدایت نکی گی کاغذ ہدایت سوال کری پل پلار دفار ننا ہو کارا غویلی چلا استغفرن لکا اور رب غفر وغفر لی ابی دیویلی اب درے خوز اشکال نشتر چی مغفرت غفتو او کل چی اللہ منی کو چی دتا مغفرت نشی کے دین تبر امنو بیزار شو اگر دل تم وہی کنا وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہم او نو اگر بخنا وقتل دے ابراہیم علیہ السلام قل پلار لا اللہ موعدت وعد آئیا مگر دو دیو جن چی وعدے و سر اکڑی و کنا دو جی دیو وعدین چی وعدے اکڑی و دسر ہاں دو دی جواب دوس رہی چی وعدے و سر سلکولا زب استاد پارے استغفار وانم مچوا دے و سر اکرنو بیا بیا تر استغفار گفت کنا فلما تبین لہو کل چیخ کارش ودتا انو عدو للہ چدا خدا اللہ دشمن دے مشرک دے خدا سے چوے زد پارے استغفار امہ نشو فدی پوشن تبر رعبن بیتن بیزارش بیا نو گفت کنا اس دعوازے و سرولی کری و زکہ ان ابراہیم علی اواہ حلیم ذکر جی ابراہیم علیہ السلام تا اس کا سمعلوم دیر اواہو کن دیر درد مندو دیر خیر خواہو دار چاہ دا پارن بیا دا خپل پلار دا پار بنو لأواہن یتا اواہو چدا سے کار بے ولی دن اوہ او بے کول افسوس بے کول چدا ولی نزکے وعدہ کریو کن اواہو کن بیدا غی جواب شو ہاں دغه خبره چې کچره هغه د هدایت سوال کړي چې الله زما پلار ته هدایت وکړي نو بیا څنګه منی شي فلما تبین له ان وعدو لله تبرا من دا ته څنګه معلومه شوه چې د ده لپاره د هدایت سوال هم نه دی پکار دا خو ته په دې معلومه شوه چې مړ شه په شرک کې او یا وط اللہ وحی کرے واچد دا پارا ہدایت سوالم نشکولے تبین دا مطلب دا کہ خبر دے ہدایت سے ہاں اس منتا دا خبر پاتش وچے استغفار بالکل نشی غفتے کہ جو اندی او کمڑی و مشرک دا پارا استغفار نشی غفتے چی اللہ معافی ہوتا ہو کہ بخنا ہوتا ہو کہ جو اندی او کمڑی او ده هدایت سوال ولا تر ژوندونه پورې کول شي چې الله تو ته هدایت وکړي توفیق ورکړي دا ویل شي چې مړ شي نو هر څه ختم شو یعنې استغفار شته او نه هدایت شته دی د امت لپاره اوس دا مسله ده ځکه ورپسې یې دا آیت راوړو چې ګورو که چېرې داسې شوي چې یو تن د مشرک دپاره بخنه غوښتي پته وته نه وي اگر تس پتا ہوا ڈیرو بدا سکڑی ابراہیم علیہ السلام کڑی ہندا سے ڈیرو بدا سکڑی نو آئے دا گناہ دے چپت نہیں ہو بند تو مشرک دا پارا سوال کی جنازہ پیو کی بخنا والے اگواڑی دعا تو کی او پتا ہوتا نہیں کا نا نہ سنو ضروری خبر رہا تھا قرآن داغی ہوتا حق کی چنا نا اللہ چرے دا سے نہ کہی چپو اکڑے نہیں یو قوم یو خبر باندھے ابھی پاگی باندھی نہیں سی وما کان اللہ لیذل قوما چرے اللہ دا سنکی چھ حکم کی پہ یو قوم باندھے دو گم رہا ہے دا مانا لیذل قوما چھ یو قوم تا نسبت دو گم رہا ہے کی چھو گو رضی گناہوں کو بعد ازادان پس دارے چھے دیتے و تکڑی ان مومنانی مسلمانانی کو غلطی تنوشی نہ غلطے باندھے اللہ پاغی دا حکم نکی چ گمراہ حتی یبین لہم ما یتقون ترغ پوری چھو وضاحت کی دیتا دہاغے چی دیت نزان بچ کی ندیت نزان بچ نکی ابن جوزی دا وانا کے حتی یبین لہم ما یتقون فلا یتقون اغیوی زخپل کار رو کئی مونگ ممور اپنے اپنے اس بخانا نوار اغد اسے مشرکان اللہ و تخویلی قرآن کی گورا چکر کہ مشرکین دے پار بخانا مغوانے مغوانے وہ کڑی او اغیوی چننا مور اپنے اپنے دے لی بولا نوار مونگ بنور کوسو نبی ابوتا اللہ گمراہ ہوئی چدا گمراہ خلق دے اسے ہوتا گمراہ نوئی وضاحت نہیں کرے بتاؤ پوکڑی نہیں خبرکڑی نہیں نمک کے اگی تچری گم رہا نا وہی خان تک ابراہیم علیہ السلام نے کار سوکھو کی کا نا وہ سنو چپتا وتا نہیں ہو دخل مشرقین ہو مور و پلار دا پارا سوال نہ کی ہو بخانے والے اغواڑی یہ وہ کہنا دنیا کے پخل خم و منانی حق پرستی خدا پتا وتا نہیں ہو اللہ دا خلق تا گمراہ نوئی ہاں کل چیغی پوشی او قرآن زدکی ادا غینا پس غاری نبیا با تا گمراہ ہوئی تھا تا یبین اللہم مایت تقون ان اللہ بکل شین علیم بیشک اللہ پارس باندی کوئی گیم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یقیناً خاص دا اللہ اختیارات تھی پاسوانوں کے پزموں کو کیم دا اس پل الوہیت بیانی ولی لکہ مخ کی خبر لکو ٹیلی را ترخطی رشوا چی خلقوی چی گورا منی کرو اغیوی لاسو کہی چی چرتا مورا پلار پسی با ام لاسو چطول نو دا رینے منی کرو خلق دا سوی بیا کنا سڑی سڑی خبری کئی یہ گورا دا غینے منی کو سور پسی وی دا سنشو چطولی چی داولی نا اللہ وی دا ذکر چی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض پس زما اختیار دے دیکھ خدا بل چی اختیار نشتا یحیی و یمیت اگا پا دی قادر دے کنا جو اندی کول کئی مڑکول کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشتے استاو دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوستا و نمددگار دا بیا اعادہ کی دار مضمون چمخ کی تیر شو و تبوک کی دار مہاجرین انصار شان او بیا چکم پکی پاتی شیو او بیا اللہ ری باند مہربانی اکرم داری ذکر کی بلی ذکر مہات کو چی داری دریو تنو پتخو لاند لگی دلی کنا زمرا قدری ویلیو اما يعذبهم واما يتوب عليهم بس دا دو خبری دینو دیل بایا اللہ ستاور کئی او یاو پہ مہربانی کئی بس پا دا بے پریخو دا بیا پتا ان لگے جسی چلو شو مزل تا کی دا غید پارا یا عادت دا طول اکڑا خا غید و سر یاو زیکلو یقینا اللہ مہربانی کری دا پو پیغمبر تاب اللہ علی النبی پیغمبر توبہ قبل اغد سے توبہ استوا داغ نہ کم گنا شو ندا لازم ندا چی گنی تا با ذکر شنو مخکر گنا شوی نا دا خدا اللہ رحم توی فضل توی مہربان ہے توی دا لازم ندا غی نسو گنا شوی دا مواجرین و انسوار نا پتا بوک کی یقینا اللہ مہربانی اکرا پا پیغمبر باندی او داغو پتول صحابہ کرام و مواجرین و انسوار الذين دعوت سانو چدد تابداری کلیو فی ساعت العسرتی خدا سخت موقع کی جیش العسرہ تبوک دیر سخت موقع کنا ودی کی دعوت تابداری کلیو مرگرتی کلیو دمرا سخت وقت من بعد ما کاد یزیغو قلوب فریق منهم پس داری چنیز دیو چکاگا شوی زرنا دیو ڈلی پدی کی تم رسا وقت تھا اللہ تو معلوم ہے کیا ڈل دا سے وہ چہری واپس کی دو تبوک نہ او یادا کسانی ادی چپاتی شیو کنا نو کا دے زکا ہوئے تھا چزر نے ندی کا گشیوی کا دے ہوئے نزدی وا حزیر پکے نہ دے راغ لے تھا سمتا بالے ہم بیا اللہ دیلا توبہ قبول کرا چی کلا دا غی وو تنو توبہ وی سریرا زبردست توبہ کنا چی زاننے تلیلی پستن پوری ابو لبابا او دا غمر گری انہو بیم رعوف الرحیم بیشکا چی اللہ خودی باندی دیر مہربان اور رحم والو قال السلاسط اللذین قلیفو او بیا پاگی دریو تنو باندی خلیفو دو معنی دی یو دا مانا چی اغا پاتی کرشیو دو تبوکنا بخار کی راضی چی کعب ابن مالکوی چی گورد دیو دا سوانا نکوی چی پاتی کرشیو دو تبوکنا وی دا سوانا بے کوی چی خلیفو چی توبے رستو کرشوا پنزو سرزے دس بے کوچے ہوئی نو آپ کیوں کا نا تھا کعب ابن مالک مرارے ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ ادری کسان اقدری تنا خلفو چرست کلیشو فقبل والی توبی کی حتی تردی پوری دا ضاقت علیہم الارض چتنگ شوپدی باندزمکا بیمارہ بد سرد فراقینا وضاقت علیہم انفسہم او تنگ شو پدی باندے خپل زانونہ جن پہ تنگ شو چدی جن نہ ہو مرگ وظنوا او یقینوا کہ اللہ ملجا من اللہ چنشت بل زید پناہ دا اللہ نا دا تیختیم کم پل بتقو اللہ الیہ بس دبتا یو حل دے دغا یو علاج دے چا اللہ تتوبیو باسو اللہ تروجوکو ثم تاب علی بیا والا اللہ توفیق ورکو کن تاب مانا دل دا توفیق دکھا بیا اللہ دیل توفیق ورکو لیا توبو چرو توبو باسی ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبل ان کے مہربان دے معات کو بیا ذکر بیا ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تا پڑیر اعلی و اکملی طریقے سرا او دی جہاد ثمرات بیانی او دی صحابہ کرام و شان ذکر کی انتہائی درجہ آخر کے خواہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو دا اللہ نو یریگے وکونو مع الصادقین او مرگری شید مجاہدینو صادقین دا تکا سورت پا دی روان گن رشتین حلق سوک دے مجاہدین اشارہ کی چی تنظیم کونو مع الصادقین زانزانے بکی نشتا یوزے شے تنظیم جوڑ کے جماعت جوڑ کے لیکن خیال کرے کہ رشتے نو خلق و جماعت جوڑ کے کہ درو جن پکی نہیں دے اجماع دلیل ام دے دے امت اجماع دلیل لے کرنا ذکا اللہ وی کونو مع الصادقین دی رشتے نی دی چی دی سویلی دی ناغوما لے کرنا اللہ و تا رشتے نی ویلی ما کان لی آل المدینہ تی ومن حولم من الاعراب ندی جائز و ندی مناسب و مدینی والو خلق لرا او هغه څوک چې چاپیر د دین آباد دی په دې کلو کې په دې بانډو کې ان یتخلفوا عن رسول الله چې دې دې پاتې شي د پیغمبر د الله تعالی نه چې هغه دې جنگ نه دې پاتې شي دا بل لاسو کې چې دې پاتې شي عن رسول الله چې هغه لګیا ځي نو ګرمي ولګیږي پنور روان دی دی په سوري ناستی اگر باندھے تند راضی اودی پو بو ماری اگر باندھے لوگ راضی اودی پو ڈوڑے ماری ائیں تخلف عن رسول اللہ دا وسنگ خلقی ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اودی بمین نہ کی پخلو زان نو باندھے دا نفس پیغمبر نہ حدیث کے مراغلی نبی علیہ السلام ویلو والذی نفسی بیدی اغا ذات چی زمان نفس و روح دا اغا پا اختیار کردی لا یومن احدکم تاسو کی او سڑے صحیح مومن نشی کردی کامل مومن حتی اکون احب الیه من والده و ولده سو پوری چی دی حد تنیر سے دلے چی زوات دا ہر چانا خوگیم نو دا مورنا دا پلارنا ارسا اولادنا دار سنو تو دکھو گی حضرت عمر و تووی چی ما تا خوگی نورو ننیم خبرو اما تا خوگی دا مور و پلارنا دا اولادنا نبی علیہ السلام ور تووی چی دا نفسنا نو عمر غلشنو نبی آئے او سات پس یہ وچ آو تما تخو گی دا خپل نفس نو مو نبی علیہ السلام وچ الان وسکاب شو ولی رہو بی انفسی وان نفسی ہی پا خپل زان بمین نکی او پا نفس دا پیغمبر باندی بمین نکی خپل زان لبا تکلیف ورکی پیغمبر ببچ کی خپل زان برستو پریدی او پیغمبر بمخی کی پہر نعمت کی او حفاظت کی کنا اس اگر درجات ذکر کی چزا لے کا دیکھو بدا کار کی ٹک دان دیکھو برس تو نہ پاتی کی گی ائیں تحلقو دیکھو با پل زانو نہ نہ کھو گئی نفس دا پیغمبر نہ خود دی لو کو کس ملاوی کنا اس دا اگر درجات ذکر کی ذالک دا حکم اللہ ذکر کو دا سخت تابدارے دا پیغمبر بینهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. چزکا دا صحابہ کرام چی دی نظر سے دل دیتا پدی جہادن کے او پدی سفروں کے چی پیغمبر سرو ظمأ سندا ولا نصب او نستر والے ولا مخمصة او نلوگا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے پجہاد کے دشماری خا دار سو ترسی دلی دی گنا تکی شویم دی ستری شویم دی اگی شویم دی ولی تعون موت ان یغیز الکفار او دی قدم ندی خیپ داسیو میدان باندی چی کافران پی خو سکی دا دا کارونی مکڑی دی گنا خا صحابہ خو بل زینگر دی دا آغا زمکہ بگر دے دو جب کم زمکہ باندی کافران خپکی دو دیو پاگا دے گر دے دو قلینا لون من عدو نیلن او ندی رسید لی دشمن تا پا حملکی الا کتب لهم بیہی مگر لکل شوی دے دید پار دا اللہ پا کتاب کی بیہی دے ٹولو تا ضمیر راجے دے پدی تند سرا پدی ستڑی سرا پدی لوگی سرا او پدی قدم کی خودو سرا او پا دشمن باندے پا حملے کولو سرا بھی سبی لکل شویرے عملن صالح عمل صالح لکل شویرے کا ثواب ہو نا عملن صالح ہے ویلے دے اولی ہوئی پدی والا عمل صالح لکل شویر پا عمل صالح با بیا ثوابی مزل لے پکے وردہ دل تک ذکر ہوئی چدا کم چی منگا اشمارل کنا کتن دا دا عبادت تے نا درس عبادت تے کستلی دا دا عبادت تے نا کلوگا دا دا عمل صالح دے نا کپی یوزمک گرزی دل دی دا نیک عمل دے اور دیر خلق گرزی دا سے اور حملہ کول دی دا نیک عمل دے چونکہ دا اعمال صالح نو نزک اللہ ہوئی چی پدیر والا اعمال صالح حولی کلو چی دا پیغمبر دا مرگرتیا پوج باندی دا اسی کارونا اعمال صالح ہو گر دے دنو کنی دا خو تو خلق کی کن فاداغی آغا اللہ اعمال صالح نلی کی او دا دید اعمال صالح حولی کلو مطلب دا ہے چی بجہاد کی دمرا لوے خیر دنو نا دا جہاد برکتو خان چی داغی ہر حرکت و سکون اگا عمل صالح علی کلشو چی بغیر دا جہاد نا اگر تا عمل نشوی لصالح باغی ثواب راش خدا دا جہاد دا وجہ دا خان بہی یہ ہوئی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ چرن ذائے کے جردا سے حق پرستو دا وہ سب ہوئی کیا پرشتیا اعمال صالح ہری ہا ندی سر بھی نوئی تعین اعمال صالح ہری ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة او دی مومنان و مجاہدین چی خرچ کرے پدی جہاد کی نبقتن صغیرتن کلگ مالوی ولا کبیرتن کڈیر مالوی ولا یقطعون وادیاً او ندی تیر شوی دی پیو میدان باندے پا سفر یقطعون براتن سفر دے دا ٹول پا نیکو عمالو کی دیکن صدقہ و نفق کل نیکو عمل دے مالی عبادت دے سفر کول دا اللہ پلار کے عبادت تے نسکے ہوئے اللہ کتب لہم بس بہی و سر نہ دے دے دے لکہ دا پخپل اعمال صالح دی مگر لکلشوئے دیل رب ریبان دے اجر و ثواب و لیجزیہم اللہ احسن ما کانو یعملون دید پارا چی بدلور کے اللہ دی اللہ دا خیستار عملون و چکڑی دی دیتا احسن ما کانو یعملون ہوئے کرنے دا خو پخپل اعمال حسنہ دی بدی ولی لکل کری دا ترغیب و اپدی کی شان دا صحابہ کرام ذکر کر اپدی کی تعلیم و دیتا کہ گورو دا اللہ دا توحید دا پارا چستانیت دائی گنا ابھی استا ٹول کارون پہ عبادت کی تابی گی ٹول کارون پہ عبادت کی تابی گی بل فرض کے چرتا سے چکر دو پارو دما ذکر کی اور دا دنیتی چور کے چلا مشرکان نہ تو گوری ثواب کو میں اوشی کرنا تو ثواب دے پکی بالکل کھلی ولا يتوؤون موت ان يغيظ الكفار تب سور قدم یخی اجدید تکاتنو غصب والا ورغلی کنا اسے ہو لگو سو تو کہنا ورزی چی سوینی نا چی ہوینی ویدا پنچریان دی راگو رو تو تا گمراہ خلق دی بیخا ورزی وی اولیاء نمانی تا اولیاء دشمنان دی نوم دی چکر لگو ام دی سواب شو یغیظ الکفار دا ترغیب ذکر کی یا علم تا او یا جہاد تا دوڑا پکی شامل لی ذکر سنگ جہاد سبب دا دین دا ترقی و دا کمال دے دقص علم سبب دا ترقی و دا کمال دے دوڑا پا یو سطح کی دی خواہ دوڑا برابر دی جہاد سرم دین کے ترقی راضی ہو لو راضی دورا چرکوٹی نقصانات پا کیوشی کا نا ظاہر کے دخل کو نظر کے علم داسی اور شیر چ ترقی بدی سر راضی لیکن بغیر دس عیوب نا بغیر دس نقصانات نیو مانا دا آیت مبارک دادا چر نبی علیہ السلام زمانے سر لگو نبی علیہ السلام زمانے سر اللہ رب العزت ہوئی چی ٹول دن دی جہاد لے ادا والا پیغمبر سر دے سخل قوزی اور سدی پاتی شکلے دے نفو شکی مدینہ دے نفو شکی اگر چی کم کسان اگر سر لال جہاد لے نم با جہاد کی ام بتن علم زدکی اگر خدیر پیدا من لی کنا کا سدی پاتی خلقنا زکا علم بتن زدکی پیغمبر کی خبر کئی کا عمل کئی دا ٹول دین دے سوک بے قول زکی سوک بے عمل زکی اگر ہر حرکت و سکون دے اگر علم دے نکلے چی بیا واپس راشی کنا ناگا پات خلق چی دے اگر جزان کو ندی خبر کنا دا مجاہدین باغی تا اگر علم اخی چی کمی دے پیغمبر نزدکڑے کو سفر کے کو جہاد کے دا مانا دا کے زمانے سر لگے دی وقت سر دا ہے کہ اللہ رب العزت ہوئی دا علم دا پار چسو کسی نو ٹول دی نوزی کلے دی نخوشی کئی بلکہ او جماعت دیوزی نور بھائی دل تکار مار بکئی کنا کلی کے وکار نکئی لیکن او جماعت دیوزی او غید علم زدکی خدا سے علم چی ہر پہر باندے چیز یو فن تے نپاتے نشی ندی راضی واپس خیر دے کلس کال پہ لگی گشل کال پہ لگی لیکن انسان دے خوب پورا پو کی نبی آدھے واپس راشی کلی تا نبی آدھے خلق تا بیانول کی چسیز دکڑی غدو تا بیانی ندی سر بزین دا اللہ ترقی کی دا سل طریقہ واقع اس پہ دیکھ دیر نقصانات شو نقصان یہ داؤ شچے کہ جماعت بار لڑو اور علم کون پورے ہو نکو بس سیو کو سیو نکو نمگڑی رہ لو نبیا کارو نشو داخو علم نشو چ قرآن سنگ ہوئی اگر سو نشو نو یو پکی دا نقصان شو دویم دارے چی بازی نو علم کی پورا علم کی خوبیا پاگا پردی کلی کی خوشحالی ویردا ڈیر خلق دے ہو کلی کی خواصی نو ال تک بیا پاتش نو بیا نقصان شو یا کراشی کلی تباز پکے کا نا نو چراشی نو بیا اٹیو کی دکانوں کی یا زان سکار روان کی نو بیا نشوا دا نقصانات کی بگا چرتا زیتا پکے ڈیر کم حل کر سکھا چل رب العزت کم یادی وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ندی مناسب مومنان لرا چوزی دا علم دا پارا طول اکل خوشی کی کافة دا ندی مناسب نسو چل بکی فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ولی نوزی دا ہر یو کلینا فدی کی یو جماعت ہر کلی کے دیر خلقی کنا بزرگن تداری ندی ہو جما آتی پینزتنا وطنا نہتنا داس فتن یو ڈا سچل دیو کی لیے تفقہ فی الدین جزان خو پو کی پدین کی پورا عبور حاصل کی پدین کے اور دالا فض ذکر لے لیا یو فقہ دی تو بالکل دار علم نہ واقف او باب تفاعل یہ راوڑ دے چاہے مانا تکلف دے لیے تفقہ زان نے خپو کی خیر دے فضان نے سخت تیر کی فضان نے تکلیف تیر کی سکڑک دے اخری خیر دے بولے تفقہ فی الدین چخب تبحر حاصل کی فدین کے نہ تبحر حاصل شو نہ ولی انذر قومم بیا چراشی نہ ادیر اقبل قوم زن دے سنور سکار نگوری علم دے سد پارو کو ولیم زیرو قوم چو یر اقبل قوم زار جاوی لیم دے و سروی خا کل چدی واپس راشی نا چپ بلکلی کی خوشالو کنا ادا بیوی کنا چی خان ملک دا بلکلی او میاں مولا دا بلکلی دا بیوی ناغیوی دل تکی ہوئی لی چی ازار جاوئی لی ہم چی واپس راشی نو علا رہ کر دی شرط کرا وی ازار دا یقین دا پار را دی خام خواب واپس را دی این خوین دا ویل این چی که دل تا خوشحالشو اکال تا خوشحالشو نا ازار دا قطع دا پار را دی چی خام خواب واپس را دی خلق تعالی اللہم یحضرون دید پارا چدا خلق جزانو میری گی اغیسن خبر دی دیو خبرینا نگور دا علم ترتیب قرآن دا سے ذکر کرے ہو طول بنوزی لکسان بوزی جماعت بوزی او اغیب سنگ علم زکی لیا تفقہ ہو اسے وقت بنتی رہی اب یا وہ پس راضی نچے راشی نغلی بنکی نی بیان بکی غالب علم ترقی کی نو لا اللہم یحضرون وردی کی دام و دیر کلی وغی چب دی باندی پوئی دل کنا وجد آغی کلی نوار سو کسان اوا تک لست نبو کو عصبو کار سبر بو ناغ کلی بو علی پا جمع باندی بیا وزیفہ لے گلا دا دیر بہتر طریقہ وہا اغیو پا جمع بانے وزیفہ لے گلا اغیو اخفل خرچے تنفر خودا جب سو پور تاسو علم کوئے تاسو خرچے پا منگ باندے دا لگا خطری قو بلوچستان کے بازی کلی دا سے بے کول کرے منگ سر طالبان یو دے اغیوی لوے دا منگ خلق دا سے کئی کنا قرآن نیا خبر یا نو خبر خواسے خپل اصلاح یا دا سے وکنا یا ایو الذین آمنو غرض دے علم مقام رزکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چی افضل الجہاد من بنا مسجدا یعلم فیه القرآن والفقہ والسنۃ وی افضل جہاد دا دے چی داغی وقت نشتا ہر وقت کے دیکھا سو سریوی دے جہاد کم ناغوی ہر وقت کے کولش جماعت جوڑ کی او باغی کے دا قرآن و دا سنت او دا احکامو تعلیم ور کی خلق لا دغه سی علی ازدی وی جماعت ابن عباس ای بوئی علی ازدی مات ابن عباس ہوئی کہ اللہ دلک بخیر من الجہاد تو خوار وقت جہاد جہاد نمخلے اتا تزد جہاد نہیں اور بہتر شینخے ماں اماوی چوک کو تو ثواب کو غرض کی تأتی مسجد مسجدا فتقرأ فيها فيه القرآن جماعت تلرشا او قرآن رواخلا قرآن لولا نداد بہتر دے جہاد دیکھو رضو کا آخر کدا ترغیب ورکڑو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کیا کسانو سر یلونکم من الکفار چنی زین زی تا استاد کافرانونا دی حق مخ کے دیں دی سر مخ کی جہاد چنی زین زی خلق خوشی یا بلرد وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او دی دی معلوم کی تاسو کے ڈیرا سختی تاو زاندا سکے چبدی کافی پورا روپ پری ہوئی جستا سنم و تسو کخلی نو یری گی دا مسلمان شانیہ ذکر کرے ہاں چھ مسلمان کی سختی نہیں نو دا سو مسلمان وی دی سختی کئی کہنا وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً دا کافران دی معلوم کی پتا سو کی سختی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پوش ہے چھ اللہ مرگر دا متقیانو دے امداد بقیم چونکہ بصورت کے دیر بحث دا منافقانو ذکر شو ناخر کی بیاد آگی اعادہ کی چکو ریدی خلقو نظام ساتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کلچ نازل کریشیو سورت تا قرآن او پاوی کے دا جہاد ذکری لکا سور توبہ شو دا سورت نازل شو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُو نبازی قدی کی اغسو کی چوائی ٹوکے کی ایوکم زادت وازی ایمانا یہ مرگر تاسو کے سوک دے چی پدی سورت سرا دا غی ایمان قوی شو مضبوط شو نیو مانا دا چی بدگنی پدی باندے چی دا سورت سلے نازل شو دیکھے سفید دا ایوکم ذات وازی ایمانا فاما اللذین آمنو پساکسان چی مومنانی فزادتم ایمانا دا غی آیاتنا و سورت چی نازل شی نصیحت کی اغیط ایمان اولی جہاد تراؤزی میدان تراؤزی صد ایمان زیادت تے مانا اخکارا کول وهم یستبشرون دی دیر خوش آلئی وهم اللذین بی قلوی مرضن ناو کسان چی داغی پزرنو کے مرض دیں منافقانی حضیح آج مخ کی ویلو چی انہم رجسن دا پلیتی آیا دی نسو پلیتی پا کیوا فزادتهم رجسا الى رجسهم جس عمر سورتن نازلی کی نو دمر دی پلیتی زیاتی کی نور نور بنیتی حسد زیاد کی دیتا آغا سورت رجسا آغا منافقت دی الى رجسهم سرد آغا زور منافقت وما توهم کافرون مرشی اپا کفر کے لڑشی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين اللہ وی دی تمرا سوچ نہ کئی اولا تدبرون القران کو دی تمرا سوچ نہ کئی چی دی دام منافقان چی دی یفتنون دی فتنہ کے غرزول شی فی کل عام پہر کال کے مرتن او مرتین یوزل یا دوزل دا سے حادثہ پا دی باندی راشی چی رسواشی خوشرمیگی دی کل عام مرتن او مرتین ولی کل خو دا جہاد نا پاتی شیخ کارا نا لایت نازل کی چو گورا دا دا جہاد نا پاتی شوی سو ضرورت نشتا دے کل دا سو کی چی مرچا جوڑا کی انم پی دا جماعت کی گی نو خلق تپتاو لگی نو بیا رسواشی دا ہر کال دی سر دا چل کی او گورا سم لے توبونا بیام توبنو باس فلاهم یذکرون او نا دا قرآن نا عبرت حاصلی او دی اتکار نشتا لکھا بلکہ دین سر دا سے ٹوکی کئی فإذا ما انزلت سورة كلت نازل كلش يو سورة قرآن او بياني کی پیغمبر پاک یہ بیان ہے صحابہ کرام ناس تھی مسجد نبوی کی ادا منافقان ناس تھی دی وگیخی نجی کنتا سیاتون بکرائی چی پاگی کنا منافقان ردی کنا ردی یو بل توگوری پی دے خمونگتا ہوئے دے چیزو نو بیا فلے خدا سنشی کنا ویلو چی قوم یفرقون دی کنا یریگی نیو بل تیشاریو کی چیرا پیغمبر خیال خوند مونگتا کنا یا مسلمانانو کی خمونگ تا سوک نگوری کنا ننو یغی پا قرآن مشغول دی یغی کتا گوری زی چیزو رو بس روان شد کلاچ نازل کلیشی او سورت تا قرآن او بیانولیشی او دی ناستی نظر بعضم الی بعضن اگوری بازے باز تاقل میانس کے اوئی حلی اراکم من احدن دچا خیال دے منتا کنا حلی اراکم من احدن وینی تاسو لر چرت یوتن نوچے اغیوی نئی سوک نوینی اغیوی تو قرآن با اندازہ سے مصروف دیچے سم من صرفو بس دی راو پس را پاسی دو پیغمبر نی اجازت و نسلام کلام بس دا گردا سمر تو جرم خبر ہوا اللہ تو بد دعائی کوئی سور فل قلوب سنچ دی واپس چون اللہ دی واپس کی ظلم دید قرآن اللہ دیواڑی ظلم دید قرآن بین نام قوم اللہ یفقہون زکای دادا سیو قوم دی چی دی نپوئی گی پل عزت تا قرآن دی بس پوئی چی قرآن سوئی سو قسم احکام دی پکیس آخر کے دارا ترغیب دے اطاعت دا اللہ و دا رسول تا دا دید پارا چی دا جہاد گورے چی کی گی کنا دا صرف دید پارا کی چی دا اللہ تابداریوشی دا پیغمبر تابداریوشی کلمہ اچتا شی دا رسالت تصدیقوشی چی دید پارا نہیں نبیا جہاد تسا جاتا لقد جاءکم رسول من انفسکم یقنم راغتا استا یعظیم الشان پیغمبر من انفسکم جستاسو دو جنس ندے بند دے بشر دے عزیز علیہ ما عنتم دیر اگرانی پد باندے اگا وقت تاسو مشقت کیے حریص علیکم دیر حرسناک دے استاسو پفیدو باندے چیدے امت لصفے دیر جمکم بالمومنین رعوف الرحیم او خاص کر پومنان باندے ڈیر زیات مین دے ڈیر مہربان دے سی بتوں نہ ذکر ترغیب دے ترغیب لقد جاءکم رسول پیغمبر را یہ خلقو تاسو پیغمبران نم نور ایدلی پخواچ برات لو شکر باس ہے جتاس تر آگے ناغیوی ارمونگا خو نپوئی گو چدا بسو کی نلاوی من انفسکم ستاسو بشانت انسان دے کر ملائے کو نہ سوکھنے را رہے ان انگو سے کم بیا دی یری دو چردا کو بٹی رضیات پارجنی ڈنڈا بو سرئی دسر بسو خبری کے سوکھ بو سر ناست کے سوکھ بو سر مجلس کی اللہ وچ عزیز نہ لے مان تم آو پتا سو دیر رضیات درد مند دے اگر باندے اگر وقت گرانی چی تاسو مشقت کی پراتے ہیں پر کل دانی سکار نہیں پر تاسو باندے غم جنی حریصن علیکم اگر چی سمر کوشش کی نا امت لفیدی را جمع کی فیدی را جمع کی چی دما امت پا پردشی پا عزت شی پا حیا شی او کامیاب شی بالمومنین رعوف الرحیم خاص کر پا مومنان باندے دیر مہربان اور دیر رحم والے فَإِن تَوَلَّوْا كَجِرِ خَلَقْ انکار کی دا سے عظیم و شان پیغمبرنا اے پیغمبرہ کستان انکار کی فَقُلْ وَتَوَایَا حَسْبِيَ اللَّهِ زماعتا اس طرح سکار دے اللہ زماعت پار کافی دے حَسْبِيَ اللَّهِ ما تیدان دیویلی چکچرے خلق در سر ادری گی عمر گرتیا جی کئی خود دعوت چلاوا او کنی نو بیا پارام کے نا نا نا زما تاستا جت سو دے حسبی اللہ زما اللہ تا جت سے وہ پورا دے کافی دے لا الہ الا ہو زبدا خبر کو منو زبدا دعوت دنیا کے چلو مکن خا لا الہ الا ہو بشتے بل سوک حاجت روا لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے دا خوڑیر اگران خبر دے ردی رسول خوڑیر مشکل دی ایبا علیہ توکل تو ما پا اللہ باندے زان سپار لے دے چاچے پا اللہ زان اس پار نا کافی شکنہ امی توکل اللہ فہو حسبو دا بگیا توحید خوا اولی تاعت رسول تا لقد جاکم رسول او بیا توحید تا چه دی دو مقصد دو پار جہاد کی دو علیہ توکل تو خاص پا اللہ باندے میں زان سپار لے دے ولی پاغبان نظام سپارل کامیابی دا او کنا وہو رب العرش العظیم اغزات تے چھ دا عرش عظیم مالک دے نو بیا پا عرش عظیم کی دا زمک عثمان نطول موجود دینو دا دیم مالک دے نو عرص مالک شو لانا چھ واضح دا رب عرش عظیم دے عرش عظیم پٹولو احاطہ کری دا چھ دا غی مالک شن دا عرص مالک شو کن دا ٹولو سا بکرالو دا دو مسئلے وی دید پارا پا سورہ توبہ کی دا جہاد ترغیب او اقسام یہ ہو چی دی خلق سر جہاد کوئے او اللہ تو نے ذکر کرو چی دی کی دا قابل نقصانات تی غیبو ندی ذکر سر جنگ کوئے سورہ تیور